Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Ze mną w brudnym mieście, szare niebo nas zalewa, zimne stanie i czekanie na autobus albo koniec. Na plaży mi się marzy taniec w słońcu i bez końca wirowanie na jej ramię, kropla wody, słońca, promyk. Jesteś ze mną w brudnym mieście, szare niebo nas zalewa, zimne stanie i czekanie na autobus albo koniec. O, Państwa bardzo serdecznie. To była piosenka pod tytułem Anna grupy Rendezvous. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo audycji Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Wszystkie Państwa refleksje, złote myśli, ale i też pomysły na muzykę proszę przesyłać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a my się odniesiemy do królów i właściwie można powiedzieć twórców trip-hopu, czyli grupy Massive Attack w utworze Eye Against Eye. in my flesh, your mind and my mind. Two of a kind, but one won't survive. My image is reflecting the enemy's eye, and his image is reflecting mine at the same time. I against I, flesh in my flesh, your mind and my mind. Two of a kind, but one won't survive. Right here's where the end gon' start at. Conflict, contact, combat. Fight a sin where the land is marked at. Settle the dispute about who the live is. Three word answer, whoever survived this. Only one of us could ride forever, so you and I can't ride together. Can't live or can't die together. All we could do is collide together. So I'll skillfully apply the pressure. Won't stop until I'm forever. One, a doorstep where death never come. Spread across time till my time never done. And I'm never done. Walk tall, why ever run? When they move, if I ever come. Bad man never fret the war. Tell them come, general, we are gonna start the march. Fire fun. I against die. Flesh in my flesh, your mind on my mind. Two of a kind, but one won't survive. My image is reflecting the enemy's eye, and his image is reflecting mine at the same time. I against die. Flesh in my flesh, your mind on my mind. Two of a kind, but one won't survive. Pozostając w tym niesamowicie ciekawym klimacie, przed Państwem grupa Fluk i utwór Atom Bomb. Baby got an atom bomb, a motherfucking atom bomb, between two mega. I tak, proszę Państwa, przenosimy się do Trójmiasta, choć pogoda jeszcze nas nie rozpieszcza. Grupa z ostatniej płyty, grupa Popsysze, z ostatniej płyty pod tytułem Emisja w utworze Atmosfera. przed państwem Jack White w jednym ze swoich wcieleń, czyli z grupą The Dead Weather, w utworze I Feel Love. Do naszego trójkowego, potrójnego espresso porannej pobudki dorzucamy grupę Agresiva 69 z utworem Jeden Dzień. Znalazłem to samo.

z naszą trójkową pobudką przenosimy się do Trójmiasta, jak tu ładnie to pasuje, Trójmiasto i Trójka, i grupa Ścianka, i proszę Państwa, utwór pod tytułem Białe Wakacje. dla tych wszystkich z Państwa, którzy jeszcze nie spali, albo dopiero się obudzili, albo są jeszcze w jakiejś innej sytuacji, z ostatniej produkcji pod tytułem Pełne Spektrum Dominacji, jeden z naszych ulubionych zespołów, czyli grupa Killing Joke. We'll be right back. zespół, który z perspektywy czasu patrząc w zasadzie się nie starzeje, a cały czas zyskuje na wartości. Myślę tutaj o grupie Siekiera i dziś posłuchamy utworu Nowa Aleksandria. Chwila. Idą ludzie tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy mały płomień porzucony. Nasze domy pośród nocy, nasze domy obok fabryk. Idą ludzie tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy mały płomień porzucony. Nasze domy pośród nocy, nasze domy obok fabryk. Właściwie, proszę Państwa, każda kolejna płyta tego zespołu wnosiła coś nowego. Wydawałoby się, że po nagraniu płyty Black and White, która wyszła w 1978 roku, grupa The Stranglers już wyżej się nie uniesie i nie da rady przebić tego long playu. Okazało się zupełnie inaczej. W 1979 wyszła płyta długogrająca pod tytułem Raven i dziś posłuchamy właśnie utworu tytułowego z tej płyty pod tym samym tytułem Raven.